राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 18 नवंबर 2001 साई लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुत देवंकूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीरभात पीतांबरा दरुण बिंब खराधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात्परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना है बताओ अब ध्यान दें बोलो खूब ध्यान दें संतों की बाणे में आए त्याग करो तो मैं मेरी का त्याग करो मैं और मेरी नहीं है मैं और मेरी है संसार और इसके बाद त्याग कर दे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए मैं और मेरा ये बंधन है सब बंधन में सार बात है मैं और मेरा ही बंधन है मैं और मेरा तू और तेरा और यह और उसका और वह उसका यह और इसका वह और उसका तो मैं और मेरा तू और तेरा यह और इसका वह और उसका 8 हो गए सुन मैं और मेरा तू और तेरा और यह और इसका वह और उसका ये तो है आगे आगे और बताओ आप आगे बताओ जोर लगा लो नहीं मिलेगा 8 हो गए 4 मैं और मेरा 2 तू और तेरा 2 और यह और इसका 2 और वह और उसका 2 4 फिर 8 हो गए हो गया अब भाई ध्यान दो आप ठीक तरह से मन एकाग्र कर ले ध्यान दो 4 है 4 का 8 हो गया मैं और मेरा तू और तेरा ये और इसका वह और उसका ठीक आ गया ना चारों है चारों लाठा हटा दिए ना ये दिखता है नहीं मैं और मेरा तू और तेरा ये और उसका और वह और उसका ये और इसका यह और इसका वह और उसका मैं और मेरा तू और तेरा है ना ये 8 चीज है ये चारों ही प्रकार दिखता है कि नहीं ये बताओ ये दिखता है कि नहीं जैसे प्रकाश में ये सब दिखते हैं, सब दिखते हैं। दिखने वाले आवे जावे रहे करे ये अलग अलग होता है, पर प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है। सब लोग चले जाए तो प्रकाश में सही, और बहुत लोग आ जाए तो प्रकाश में सही, प्रकाश में फर्क पड़ता है क्या। घना लोग आ जाए तो प्रकाश पड़ता है, कोई नहीं आवे सब चला जाए तो प्रकाश में सही फर्क पड़ता है। इसी तरह से मैं और मेरा तो तेरा दिया रे इसका और बोल उसका, ये दिखता है जिसमें नहीं दिखता, नहीं दिखता। ये चारों का भान होता है नहीं, चारों का भान होता है, चारों जिसमें दिखते हैं उस प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है। तो और तेरा वैसे ही दिखता है, मैं और मैं मेरा है, तुम और तेरा है, यह और उसका है, वह और उसका, यह और इसका, ये दिखते है नहीं दिखते। तो किसी प्रकाश में दिखते है, प्रकाश वो एक है, प्रकाश है जो मालूम है। जैसे मनुष्य बहुत आ जाए तो प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है, एक भी ना हो तो प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है, थोड़े आए थोड़े नहीं आए तो प्रकाश में क्या पा, प्रकाश में कुछ फर्क पड़ता है। प्रकाश है जो है, कोई नहीं आए तो है जो है, सब आ जाए तो है जो है, थोड़े आ जाए तो है जो है, ज्यादा आ जाए तो है जो है, प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रकाश है, वो है स्वरूप, वो परमात्मा है, अविनाशी तत्विद्धि, अविनाशी, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर विदिष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिनः, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। सब जिस प्रकाश में, जिस प्रकाश में वो अविनाशी, सब जिस प्रकाश में अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम दत्तम्। विनाशम अभ्यशेष, उस प्रकाश का कोई विनाश नहीं कर सकता, उसका क्या विनाश करेगा, क्या विनाश करेगा बताओ। विनाशम अभ्यस्य न कष्ट कर्म अंत, अरे अंत में दिया है, देह शब्द अंत वाले, अंत वाले, अंत होगा ही, कोई रहेगा अंत वंत ही भी दिया, और वो ये श्रम भी समय व्यापक है, वो उसका उसका नाश नहीं है, अंत वंत ही में दिया। ये तो है नाश तो विद्यते भावो, अस तो भावा ने भी देते, और जिससे सब प्रकाशित है वो है ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, उसका भाव ही तो ही विनाश मभ्य से अस्य न कष्ट कर दूंगा, अंत अंत में दे आदित्य से उदास अनाशीनो अप्रवेश जिस प्रकाश में सब दिखते हैं, आवे गाना बजाना सुनना सुनाना व्याख्यान देना व्याख्यान सुनना, एक प्रकाश में दिख रहा है, प्रकाश है जुमा जुमा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि, चौदह भुवन, तीन लोग, त्रिलोक, सब की सब जिसमें प्रकाशित होती है, सबका प्रकाशन वो परमात्मा है। ज्योतिषा में तज्योति, ज्योतियों का भी बहुत ज्योति, ज्योतिषा में तज्योति तमसा परमस्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वश्रेष्ठितम्। सब हृदय विराजमान है, सब प्रकाशित होते हैं। आपने जितनी विद्या सीखी है, गाना बजाना सीखा है, गीता सीखी है, जितनी सीखी है सब सीखी उसी से प्रकाश के अंतर्गत है। जिस प्रकाश के अंतर्गत है वो प्रकाश आनंद है, अपार असीम है, जीवित रहेगा और सब सृष्टि लीन हो जाएगी, परंतु प्रकाश लीन होगा। अविनाशी तद्विति येन सर्वमिदं तत्त्वम्। ज्योतिषाम भी ज्योति है, तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्य विषिदम। वो सब में प्रकट है, सर्वस्य चाहम निसन्न विष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। उसे ज्ञान होता है, स्मृति होती है, विस्मृति होती है, सब का प्रकाश है। ज्योतिषाम ज्योति पर समसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञान है वो प्रकाश ज्ञान है, ये जानने लाए गए। और ज्ञान गम्यम प्रकाश ज्ञान से गम्य है, सबके हृदय में बाहर भीतर ऊपर नीचे बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, हो सब नीचे भी वही है, पूर्व भी वही है, पश्चिम भी वही है, पश्चिम वही है, दसों दिशाएं दस दिशाएं, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार, और ये ईशान और ये अग्नि और वायव्य नैरित और प्रैव, चार ये चार आठ, एक ऊपर एक नीचे, ये दस, ये दस दिशाओं में दसों दिशाएं भी जिसे प्रकाशित है, दसों दिशाओं को जो प्रकाश दे रहा है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, जितनी पढ़ाई है, सब जिसमें दिखती है, जिसमें दिखती है वो है, चल जाता है। अनंत सृष्टि पैदा हो गई, अनंत लय हो गया, सब कुछ गया, पर वो है जो कर तू है, उसमें कभी लय होता नहीं, कभी वो फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता ही। अन्य परमाणु में कई आ जाए जुदा जाए, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है। ज्योतियों का ज्योति है स्वरूप, सबसे प्रकृति उपासना, ये सब दिखते है ना, ये सबसे पहले प्रकाश दिखता है, प्रकाश के भीतर दिखते है ये नित्य सर्वगत सारो असलो अयम सनातना, ये असल है, अनाद है, अचल है, सबका प्रकाश है। ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता, कोई चीज दिखते कोई आपको ज्ञान होता है, पढ़ने का सुनने का गाने का बजाने का जो ज्ञान होता है इसके अंतर्गत होता है, ज्ञानों का सब ज्ञान इसके अंतर्गत होते हैं, वो है ज्ञान है जो कहता है, भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान के अंतर्गत है, सब इस ज्ञान के अंतर्गत है। ध्यान माया वो तत्व है जो यादव कभी मिटता नहीं, संसार सब मिट जाए तो मिटता नहीं, संसार पैदा हो जाए तो मिटता नहीं, बहुत आ जाए तो मिटता नहीं, एक भी नहीं हो तो मिटता नहीं, वो है जो ही रहता है, ये परमात्मा है। भगवान लक्ष्मण जी दोनों ही बगीचे में गए और माली को पूछ कर गए, फूल लेने गए, डाब हाथ में दोना है, इसमें फूल दिया, इसमें कहा दोनों ऐसे घूमते थे। एक सखी सीता जी आई थी पूजा करने के लिए गौरी की, गौर पूज रहे थे, गौर सोचो गौर पूज ने माँ गए बेटा जाओ गौरी का नमस्कार करो जाओ। जो सखियों से था सीता जी वे गौर पूजते थे। एक सखी फिर कर गई जो माने फूल देते देखा दौड़ कर आई किताब से देखिए देखने जाऊ देखने के लायक है जब जरूर देखना चाहिए। वह पूछ तू ये कैसे हो रही है कि मैं देख रहा हूं अब उसे देखिए देखने जाऊ देखने के लायक भी है और संसार को देख रहे अब देखो कैसे आवे आगे कर गई देखा। जो लक्ष्मी जी हमें सीता जी थी ना पांच वर्ष के सात वर्ष के थे कितने वर्ष आए छह वर्ष हो गई सीता जी जो देख राम जी को देख कर गए चकित हो गए विचार किया कि मैं तो पिता ने परवरिश हूं क्या करूं पिता देंगे वो जाना पड़ेगा ऐसे मन लग गया लग गया लग गया छपर जाऊंगी बाहर लग छुट्टी थामा छुट्टी और राम जी का मन लग गया लग गया लग गया लक्ष्मण जी को कह दिया कि मेरा सपने में भी परश्री पर बस नहीं जाता मेरा मन इतना सर है खप नहीं जाता मैंने इन्हें मिलोगे इनको देखते ही मन लग गया। जैसे जनक जी ने कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो तो जिम चंद चकोरा ये दशा हुई। लक्ष्मणी और लक्ष्मी लक्ष्मण जिसके लिए धनुष्य हुआ है ना वो यही है इसके लिए जो धनु तोड़ेगा उसको ये बनेगी वही है। अब तो छबरसी क्या समझे छबरसी मां क्या समझे परंतु मन लग गया उन्हें राम जी के मेरा मन शुद्ध मन है मेरा सपने में भी परत्री को नहीं देखता कभी मेरा मन देखता नहीं जाता सहज विरा गुरु चरण लिखा यहाँ सुपे दूरी है क्या यहाँ हमारा शोभा जिस शोभा देख कर मेरा मन होते लोग लोभा लोभा मन हो गया होते फिर गया। लक्ष्मण जी को कह दिया देखो एक बात बताओ है ध्यान देना सब किसी मनुष्य का किसी स्त्री में मन लग जाए किसी मनुष्य का भी तो वो अपने छोटे से नहीं कहता और अपने पूजनों से नहीं कहता पूजनों से नहीं कहता कि मेरा मन लग गया वहां अपने समाज को कहता है पहला उन्हें राम जी ने लक्ष्मण जी को कह दिया लक्ष्मण जी बच्चे की तरह थे राम जी के सेवक थे संसार भी करते सब सेवा करते पिता के समान समझते थे, ये बच्चे के समान थे, लक्ष्मण जी को कह दिया और यही जान गुरु जी को कह दी। गुरु जी को कह दिया भला जहाँ सब नहीं सजेगा, अभी बात को गुरु जी को कहे राम जी ने कह दिया सरल स्वभाव सुबह चलता है, चलने सुबह ही नहीं ऐसा सरल स्वभाव। तो बड़े से बड़े गुरु जी ने कह दिया, छोटा से छोटा लक्ष्मण कह दिया, हमारा मन खराब होता ही नहीं, सब सब कारण जान विदाता विदाता जान क्या कारण है, मतलब कि हमारी चीज है हम जाते ही नहीं समझ लो ना पर ना दे पर समझ लो ये मेरे मन का विश्वास है कि सपने में भी परस्त्री को नहीं देखा और इसको देखना मन लग गया एकदम। अब कारण तो भगवान जानो क्या है, सो सब कारण जान में जाता मन लग गया एकदम और सीता जी का मन लग गया राम जी में, राम जी का मन लग सीता जी में। छह वर्षों में बचता छह वर्षों की मालिका छोटी क्या समझेगा राम जी कितने वर्ष थे 15 वर्ष राम जी थे 8-9 वर्ष रात छोरा छोरी नागा मैं देखा अपने समाज में। आज छोटे से सो रहा था तो उसे लपेट देते हैं 7-8-9 वर्षों का छोरा छोरी खेलते साथ में विकास ही हो रही बहन भाई सब खेलते मैंने देखा है। आज देखता हूँ छोटे छोरा है जो ढक देते हैं कितना फर्क पड़ेगा ये बताओ 8-9 वर्षों का खेलते खेले सब घर ये छोरा छोरी जो है सब गांव के बहन भाई सब बहन शुद्ध भाव कोई भाव नहीं नंगे फिरते थे हमें याद है मैं छूटा ही था देखा है मैंने। आज कितना फर्क पड़ गया तो क्या था कि मन में कोई विकार होते ही नहीं निर्विकार यही बात थी छात्रा से खेलता सभी बहना भाई छोरा छोरी में कोई विकार नहीं समझते ही नहीं ऐसी बात है। तो आज आ बात हो गई आज विकार आ गए मन में विकार क्या बात है निर्विकार की बात सीता जी देखते हैं राम जी की तरफ राम जी देखे सीता जी की तरफ लक्ष्मण जी जब फल फूल लाने के लिए लकड़ियां लाने फूल लाने के लिए फल लाने के लिए गए तब राम जी ने कहा अब ललित लीला करूंगा तुम आगे में निवास करो सीता जी को ये लक्ष्मण जी कहा नहीं लक्ष्मण जी कहा अग्नि प्रयोग तो अग्नि स्नान कर लक्ष्मण जी बया नहीं सही नहीं बात भिक्षा को ऐसा क्यों लक्ष्मण जी को पता नहीं राम जी जानते थे और सीता अग्नि से प्रवेश कैसे भाई अग्नि प्रवेश हो जाए साक्षात सिद्धि हो जाओ तुम पाओ के महाकालों पर निवासा जो निशा तो नाशा सब नशा तो नाश करो तब तुम अग्नि में रहो फिर अग्नि में स्नान करते हैं आ जाए प्रकट हो जाए ये बात लक्ष्मण पता नहीं तो लक्ष्मण जी से पता क्यों ले गया कि उस मिले सीता जी आई थी तो उर्मिला जी भी आई थी मैंने सुन ली साथ में लक्ष्मण जी श्रद्धा हुए लक्ष्मण जी बोले नहीं राम जी ने बताया नहीं राम जी तो बोल गए लक्ष्मण जी बोले गए महाराज मेरे ही मन में सब हुआ है कहीं आया नहीं तो राम जी भी ये था माम प्रपद तो बाजार में हम राम जी का कायदा है जैसा भाव करे वैसे ही दिखते है तुम्हारे नहीं बोला तो वही नहीं बोले ये बात नहीं तो लक्ष्मण जी तो बता देते पर लक्ष्मण जी बोले ही नहीं कि महाराज आपका वजह मेरे भी ऐसा ही हुआ क्या बात है बताओ बोला तो राम जी भी नहीं बोले ये यथा माम प्रपद्यन्त ऐसी बात है तो ये बात है साहब छोड़े बात है सब समझते ऐसे राम जी समझते हैं ऐसे राम जी हो भगत समझते हैं ऐसे लक्ष्मण जी समझते हैं वनवास सीता को देते समय भरत जी के सामने बात मूर्छा हो गई तो लक्ष्मण जी पात्र हुए बच्चे पैर हुए लक्ष्मण जी को भेजा भारत शत्रुघ्न जा नहीं सकते लक्ष्मण जा सकते तुम जाओ वहां जाकर वे सब चीजें में रोड़ देंगे सीता जी कहते भाई रोता क्यों है मैं भी तो आई हूं जल्दी चलेंगे अपने राम जी के पास राम जी ने तो उसमें ठीक सीता जी ने क्या बात कही सीता जी ने एक ही बात कही विशेष कि जिसके कहने से त्याग किया उन पर क्रोध नहीं करे राम जी वाणी देकर अकेली जाएगी बाद में इजाज हो महाराज लक्ष्मण जी साथ नहीं है लक्ष्मण जी का दल तेरा पीछा आ गया बाद में किसी ने अपने स्टेशन कह दिया इनको बेटी की तरह रखो प्यार से स्नेह से जैसे इसे दुख न हो के कहीं डरेगा ऐसे ही रखा जैसे बाप के घर रहे बेटी जो रही हो बाद में घर पर और तेज हो गया राम जी को याद करो भाई राम जी को याद पुष्प पाठिका में राम जी पुष्प पाठिका में राम जी फूल है नंगे जी गए राम जी लक्ष्मण जी अरे देव पूजा कर दी गई ऐसे करेगा सगे हंसी ऐसे कर कल और आ जाएंगे कल आएंगे चलाई के भाई सीता जी उदय कर ऐसे क्या सब समझ गई क्या बात है छपर सी सीता छपर सी तो कहते सुना हमारा और कोई बात है तो बोलो मैं मेरा तू तेरा चार चारों वार्षिक अभी जो आरंभ करियो ना प्रसंग मैं मेरी का त्याग और भी मैं जो आप बताए हो ये प्रकाश ये सब चुके हैं भी मैं कहते कहते आप राम जी को पुष्पा जी का तो फिर वो साथ है वो चाहे कि भाई मतलब आप बात जी कहीं ना कहीं कोई घटाना चाहता है कि विकार कोई नहीं हो तब ये समझ में आवेगी बढ़िया बात जब तक तेरे विकार हो तब तक आवेगा नहीं राम जी ने सीता जी को विकार तो नहीं है छप रही होता विकार होता भाई विकार नहीं होता विकार नहीं है ये प्रेम है ये काम नहीं है निर्विकार है निर्विकार से तुम्हें प्रेम होता है भगवान का ज्ञान में निर्विकार में होता है विकार होता ज्ञान नहीं होता वहां मर काम खोद अंदो बरी होते है शुद्ध अंधकार होता है मेरे मारा जिसमें कोई विकार होता ही नहीं उसमें काम करो लोभ आदि नहीं होते विकार होता ही नहीं विकार नजीक नहीं आता तो राम जी के सीता जी के विकार नहीं है प्रेम की बात बताइए वहां ये प्रेम की बात बताइए प्रेम ऐसा होता है उसे विकार नहीं होता है जो मेरे मन शुद्ध अंतःकरण होता है उसमें प्रेम होता है भगवान का जैसे विकार होता है उसे प्रेम नहीं होता वो विकार बोलो जाता है या विकार है निर्विकार सच सच निर्मल रहते हैं राम जी की सीता जी की बात इस वास्ते कही निर्मल रहते निर्मल विकार नहीं है निर्विकार है जैसे जनक जी ने कहा सहज विराग रूप मन मोरा सहज विराग रूप मन मोरा थके तो वो दिन संत से बोरा ऐसी बात है सहज विकार रूप है निर्विकार शुद्ध शुद्ध है कोई विकार नहीं संसारी कोई वासना नहीं है कोई विकार नहीं शुद्ध हृदय निर्मल हृदय ये बात निर्विकार तत्व बताने के लिए पुष्प पाठ का उसमें बताया ऐसे अंतकरण वो ज्ञान होता है अभी हमने विचार किया तो ज्ञान क्या होता है निर्विकार अंतकरण है पहले अब कलयुग की बात मैं कहता हूं मेरे तो बचपन में कलयुग ही था कलयुग की बात हम खेलते हैं सुरसपुरी खेलने का स्वभाव था छोड़ो गीत गाते सुनते गैर जी फूल गुलाब को अब बताना सोने लगी। ये बात है, अब सुनो महाराज कीर्तन सुनो, भगवान के नाम रो कीर्तन सुनो, अंतःकरण शुद्ध हो जा, निर्मल हो जा, भगवान याद करो, भगवान का नाम लो, साम नाम संकीर्तन अवश्य सर्व पाप प्रणाशनम्, नाम संकीर्तन अवश्य सर्व पाप प्रणाशनम्।